สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนบทที่46ครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 แปลว่ามีความสุขที่ได้เห็นหิมะก่อนกลับประเทศค่ะ ตัวเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะหลังจากงานวันเกิดแอนนาเคนตะส่งแอนนากลับหอพักตอนที่สองคนเดินออกไปนั้นปรากฏว่าคืนนั้นหิมะเริ่มตกลงมาค่ะ ครับไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญค ือ帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 แปลว่ามีความสุขที่ได้เห็นหิมะก่อนกลับประเทศค่ะ もしかして雪？ これは粉雪。粉のようにサラサラしているでしょ？ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 ไปฟังคำอธิบายครับ。แอนนามาจากไทย。ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นหิมะครับ。 もしかして雪？ แปลว่าอาจจะหิมะตกเหรอ มุชิกาชิเตะ แปลว่าอาจจะ ยูกิ คือหิมะนี่คือประโยคคำถามที่ลงท้ายด้วยเสียงสูงครับเคนตะตอบว่า これは粉雪 แปลว่านี่ละอองหิมะ これ แปลว่านี ่は คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา 粉雪 แปลว่าละอองหิมะ 粉のようにサラサラしているでしょ？ แปลว่าเบาสากคล้ายแป้งใช่ไหม 粉 หมายถึงแป้ง 粉のように แปลว่าคล้ายแป้ง のように หมายถึงคล้าย サラサラ คือเบาสากหรือเกล็ดเล็กมากคำนี้เป็นคำเรียนเสียงครับ เราใช้คำว่าซาราซาระกับอย่างอื่นนอกจากหิมะได้ไหมคะ ได้ครับอาจใช้คำนี้อธิบายทรายแห้งหรือสภาพผมที่หวีง่ายนะครับส่วนคำว่า している คือรูปพจนานุกรมของคำกริยา しています แปลว่าอยู่ในสภาพของถ้าใช้คำว่าしていますกับคำเรียนเสียงหมายความว่ากำลังจะบอกว่าของบางอย่างอยู่ในสภาพที่อธิบายด้วยคำเรียนเสียงนั้น でしょ แปลว่าใช่ไหมเป็นรูปย่อและเป็นกันเองของคำว่า でしょ ก่อนหน้านี้เราได้เรียนคำว่าでしょเป็นคำที่แสดงถึงการคาดเดานะคะในที่นี้ก็แปลว่าคาดเดาด้วยเหรอคะ ไม่ใช่ครับถ้าพูดคำว่าでしょเสียงสั้นและลงท้ายด้วยเสียงสูงเช่น でしょ เป็นการเตือนบางอย่างแก่ผู้ฟังหรือยืนยันบางอย่างที่ผู้ฟังรู้อยู่แล้วแอนนาตอบว่า 帰国する前に雪を見ることができて幸せです。 แปลว่ามีความสุขที่ได้เห็นหิมะก่อนกลับประเทศค่ะ。 帰国する。 แปลว่ากลับประเทศ。 帰国。 คือการกลับประเทศ。 する。 คือรูปพจนานุกรมของคำกริยา。 します。 แปลว่าทำ。 เมื่อรวมสองคำนี้เข้าด้วยกัน帰国しますกลายเป็นคำกริยาแปลว่ากลับประเทศถูกต้องไหมคะ ถูกต้องครับแอนนากำลังจะสำเร็จการศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา1ปี ไม ่คือสำนวนแปลว่าก่อนประกอบด้วยคำว่า ไม ่แปลว่าก่อนและ นี ่คือคำช่วยบ่งชี้เวลาย ูกิ คือหิมะ โ อคือคำช่วยบ่งชี้กรรมครับรู้จักคำว่าม ิร ใช่ไหมครับคำนี้คือรูปพจนานุกรมของ มิมัส แปลว่าดู โคโตะ แปลว่าการทำอะไรอะไรถ้าคำกริยารูปพจนานุกรมรวมกับคำว่าโคโตะจะกลายเป็นคำนามดังนั้น มิรุโคโตะ แปลว่าการดู คำกริยาไหนๆก็กลายเป็นคำนามได้หรือเปล่าคะถ้ารูปพจนานุกรมของคำกริยานั้นรวมกับคำว่าโคโตะ ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคื องะ เป็นคำช่วยบ่งชี้ประธาน できて คือรูปเทของคำกริยา できます แปลว่าทำได้ในที่นี้ใช้รูปเทเพื่อบ่งชี้เหตุผลหรือสาเหตุของประโยคที่ตามมา 幸せ แปลว่ามีความสุขหรือความสุข です คือคำสุภาพลงท้ายประโยค ดูเหมือนแอนนามีความสุขที่จะได้เห็นหิมะกับเคนตะนะคะ ครับต่อไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです แปลว่ามีความสุขที่ได้เห็นหิมะก่อนกลับประเทศค่ะ もしかして雪 これは粉雪粉のようにサラサラしているでしょ 帰国する前に雪を見ることができて幸せです ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษารายการจะสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้เราได้เรียนสำนวนคิโกกุซูริไมนิแปลว่าก่อนกลับประเทศกันไปแล้วนะคะอาจารย์กรุณาสอนวิธีใช้ไมนิที่แปลว่าก่อนด้วยนะคะ เราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่า ไมนิ แปลว่าก่อนคือคำพูดที่เน้นว่าทำอะไรก่อนทำอย่างอื่นใช้คำกริยารูปพจนานุกรมนำหน้ามาเอนิแปลว่าก่อนถึงแม้ว่าทั้งประโยคอยู่ในรูปอดีตแต่คำกริยาหน้ามาเอนิก็จะอยู่ในรูปพจนานุกรมซึ่งแสดงถึงรูปปัจจุบันครับเช่นจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงถ้าจะพูดว่าล้างมือก่อนกินข้าวค่ะข้าวคือ ご飯 กินคือ ทาเบมัส รูปพจนานุกรมคือ ทาเบร มือคือ เท ล้างคื ออาไรมัส และรูปอดีตคืออ าไรมัชตะ ดังนั้นถ้าแต่งประโยคจะพูดว่า ご飯を食べる前に手を洗いました ครับในทางตรงกันข้ามใช้คำว่า あとで หรือหลังเมื่อต้องการเน้นว่าทำอะไรหลังจากทำบางสิ่งไปแล้วใช้รูปตะนำหน้าอาโตเดะอย่างที่เราทราบกันคือกริยารูปตะใช้กับอดีตหรือการกระทำที่เพิ่งเสร็จสิ้นแต่ในที่นี้ถึงแม้ประโยคทั้งหมดอยู่ในรูปปัจจุบันให้ใช้รูปตะนำหน้าอาโตเดะนะครับเช่นพูดว่าล้างจานหลังกินข้าวค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นรูปตะของคำกริยาที่แปลว่ากินคือ ทาเบตะ จานคือ ซาระ หรือถ้าพูดแบบสุภาพจะพูดว่า おさら ดังนั้นถ้าแต่งประโยคจะพูดว่า ご飯を食べた後でお皿を洗います กล่าวโดยสรุปใช้คำกริยารูปพจนานุกรมหน้า 前に แปลว่าก่อนและใช้รูปตะหน้า 後で แปลว่าหลังต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางวันนี้จะแนะนำเสียงหิมะ ชิราชิราชิราชิรา คำนี้ใช้อธิบายของชิ้นเล็กและเบาเช่นเกล็ดหิมะที่โปรยปลายลงมา หิมะโปรยปลายชิราชิราใช่ไหมคะ ครับถ้าหิมะตกต่อเนื่องนานๆพูดว่าก งกง กงกงเข้าใจแล้วค่ะเสียงเดียวกับคำเรียนเสียงเวลาไอน่าสนใจนะคะ ต่อไปฟังบันทึกของแอนนา ละอองหิมะคือโคนายุกิส่วนหิมะแฉะเรียกว่าโบตังยุกิโบตังคือชื่อดอกโบตันคนมักพูดว่าปุยหิมะใหญ่ๆดูราวกับกลีบดอกโบตันสีขาว คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่46ไหมครับ คราวหน้าติดตามการเรียนครั้งสุดท้ายของแอนนาที่มหาวิทยาลัยของเธอค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ